numer 5, okręg wyborczy numer 2. I które nazwisko? I które nazwisko? No tutaj mnie pan zaskoczył, oczywiście myślę, że to będzie kandydat numer 1. No, Anna Kalata, kandydatka SLD w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która chyba nie do końca zna swoją zgraną drużynę w tych wyborach. No, nie wyciągnę z pani nazwiska i innego z kandydatów, jak rozumiem. Dlaczego mogę panu powiedzieć? Na przykład? W tych nazwiskach mogę numer 2, numer 3, numer 4. Numer 2, pan rektor Wyższej Szkoły z Pułtuska. Bez nazwiska. Musimy kończyć, pani minister. Anna Kalata, dziękuję za spotkanie. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają państwa Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, pozostajemy przy temacie hybryd. I bardzo słusznie, bo to przełom w motoryzacji. Ale powtarzają się pytania, jaki zasięg mają te samochody. Hybrydowa Toyota może przejechać nawet 1000 kilometrów na jednym baku, dlatego nie ma się co bać, że stanie nie tam, gdzie trzeba. Bo to nie auto elektryczne. A ponieważ to nie auto elektryczne, nie trzeba go ładować. Bo hybryda łączy zalety auta elektrycznego i spalinowego. Silnik elektryczny wspiera silnik spalinowy, a baterie ładowane są podczas hamowania i wytracania prędkości. Sprytnie pomyślane. Inżynierowie Toyoty zadbali, by ten cały proces odbywał się automatycznie, bez żadnej ingerencji kierowcy. A do tego mamy wymierne korzyści. Oszczędzamy na paliwie. Żegnamy reklamy. Chwila po 18:00, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania, a zaczynamy ją od serwisu. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Powódź jest prawdopodobna, mówią służby meteorologiczne. W zagrożonych regionach umacniane są wały, są też plany ewakuacji. Sąd umorzył sprawę. Studenci z Turcji nie odpowiedzą za wykonywanie faszystowskich gestów na Majdanku. Mimo zakazu, tortury przy wymuszaniu zeznań są w Meksyku na porządku dziennym, alarmuje Amnesty International. Najbardziej zagrożone są województwa podkarpackie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie i lubelskie. Mocne opady deszczu zaczną się już dzisiaj wieczorem i padać ma aż do niedzieli. Zdaniem synoptyków na 90% ulewy mogą być porównywalne do tych, które spowodowały gigantyczną powódź w 2010 roku. Z Krakowa Paweł Pawlica. W Małopolsce poziom wody w rzekach nie przekroczył nawet stanów ostrzegawczych, ale w związku z niepokojącymi prognozami wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości, mówi Jan Brodowski, rzecznik małopolskiego wojewody. Dziś miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Została przedstawiona sytuacja na terenie województwa, omówione scenariusze działania, także wszystkie służby są gotowe. Szczególnie zagrożone są rejony wzdłuż takich rzek jak Dunajec, Raba czy Skawa. Nowosądeccy strażacy przeglądają i przygotowują potrzebny sprzęt, mówi brygadier Paweł Motyk, zastępca komendanta miejscowej straży pożarnej. Zarówno pływającego, pomp, rękawów wodnych do podnoszenia wałów, czy też każda gmina ma stworzone bazy z piaskiem i workami, które można bardzo szybko użyć do wzmacniania i obrony tego, co będzie zagrożone. Służby apelują, aby zabezpieczyć swój dobytek przed ewentualnymi podtopieniami i silnym wiatrem. Warto też sprawdzić drożność okolicznych studzianek burzowych i rowów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Prezydent Bielska-Białej ogłosił już pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta. Od kilkunastu godzin nieprzerwanie pada tam deszcz. Lubelski sąd warunkowo umorzył sprawę dwóch tureckich studentów, którzy na terenie byłego obozu zagłady na Majdanku wykonywali gesty hitlerowskiego pozdrowienia, ale jednocześnie orzekł wobec oskarżonych, którzy nie byli karani, dwuletni okres próby. Jeśli go złamią, sąd wznowi sprawę. Do incydentu doszło w październiku ubiegłego roku w obecności grupy żydowskiej zwiedzającej były obóz. Oskarżeni robili sobie przy tym zdjęcia, mówi rzecznik lubelskiego sądu Artur Ozimek. Prokuratura im postawiła zarzuty propagowania ustroju faszystowskiego i znieważenia grupy żydowskiej. Mieli oni wykonywać gesty pozdrowienia faszystowskiego poprzez uniesienie prawej ręki i sąd, uwzględniając wniosek obrony, warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko obu oskarżonym na okres próby wynoszący po 2 lata i zwolnił ich od kosztów sądowych. Tureccy studenci, którzy byli na wymianie w Lublinie, już wrócili do ojczyzny. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Prokurator zapowiedział, że po otrzymaniu uzasadnienia wniesie apelację. Za propagowanie faszyzmu i znieważanie studentom z Turcji groziło w Polsce do 3 lat więzienia. Mimo wprowadzenia zakazu stosowania tortur w Meksyku, fizyczne wymuszanie zeznań wciąż jest na porządku dziennym. Zeznania pod wpływem tortur według zapewnień meksykańskiego rządu miały być unieważniane, ale jak wynika z raportu Amnesty International, nic się nie zmieniło. okazuje się, że prawa człowieka w tym kraju łamią nie tylko przedstawiciele karteli, ale również policja i wojsko. Według Amnesty International liczba przypadków stosowania tortur w Meksyku od rozpoczęcia wojny rządu z kartelami narkotykowymi w 2006 roku wzrosła. W latach 2010-2013 Meksykańska Komisja Praw Człowieka dostała 7 tysięcy zgłoszeń w tej sprawie. Dotychczas Sąd Najwyższy wydał jedynie 7 wyroków. Dwa tygodnie wcześniej na ten sam problem zwróciła uwagę Organizacja Narodów Zjednoczonych, podkreślając, że stosowanie przymusu fizycznego w Meksyku jest niezwykle rozpowszechnione. W Ameryce Łacińskiej tortur najbardziej obawiają się mieszkańcy Brazylii. 4 na 5 obywateli. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Polskie Radio zajęło 3 miejsce w rankingu idealnych pracodawców 2014 w kategorii nauki humanistyczne. Zestawienie powstaje na bazie ogólnoświatowego badania online. Na pytania odpowiadają studenci. Okazało się, że polscy młodzi humaniści chcieliby pracować w radiu publicznym, bo to firma stabilna i dająca możliwość rozwoju. Mówi Tomasz Krzywicki z firmy Uniwersum, która przygotowała ranking. Wybrali Polskie Radio jako jednego z idealnych pracodawców. Wskazywali nam już od kilku lat coraz częściej, jeśli chodzi o tak zwane otwarte odpowiedzi, dlatego że to studenci de facto decydują o tym, jakie firmy znajdą się na badanej liście. No i stwierdziliśmy, że czas dodać Polskie Radio na listę dla studentów, jeśli chodzi o kierunki humanistyczne. I humaniści wybrali Polskie Radio jako jednego z 3 najlepszych pracodawców w Polsce. Prezes Polskiego Radia Andrzej Siedzieniewski uważa, że praca w radiu publicznym ma wyjątkowy charakter i specjalne wymagania. Do tej roli się dorasta, zwłaszcza do roli dziennikarskiej. Trzeba przejść parę szczebli, trzeba się nauczyć troszkę pokory, trzeba poznać życie, poznać odpowiedzialność za słowo także, ponieważ my operujemy słowem jako arbitrzy w jakimś sensie. Ranking Idealny Pracodawca powstał na podstawie opinii ponad 23 tysięcy studentów. Kolejne informacje w Trójce, 18.30. Zapraszamy. Teraz kilka słów o pogodzie. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce. Deszcz może pojawić się w centrum i na północy. Lokalnie może zagrzmieć. Wieczorem i w nocy na wschodzie, w centrum i na południu będzie padało i to dość intensywnie, zwłaszcza na południu. Na zachodzie sucho, od 4 stopni na zachodzie do 7 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Jutro bez deszczu na północy i na zachodzie. Poza tym może popadać i to intensywnie, zwłaszcza na południu kraju. W Krakowie 12 stopni, w Rzeszowie 13, w Gdańsku 14, Szczecin i Augustów tu 16, a w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu stopni 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy czwartek w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej winylowi czarodzieje. Jednym z nich jest Envy, DJ, producent, autor muzyki, a drugim jest Maceo Wyro. Swoją przygodę z gramofonami rozpoczął jeszcze w XX wieku. Wspólnie tworzą projekt muzyczny Pili Palili. Pili Palili. Na żywo w najbliższy czwartek po godzinie 20. Transmisja koncertu na antenie Trójki. Transmisja wideo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. Zapraszam serdecznie, Agnieszka Szydłowska. Ten koncert jest rozgrzewką przed Red Bull Music Academy Weekender. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. W małym pokoju wystąpi dzisiaj długo oczekiwany Ozzy. W dużym pokoju specjalnie dla ciebie zagra Genesis. A na scenie w łazience usłyszymy Farela. Kup sprzęt Audio Philips i odbierz za darmo bezprzewodowe głośniki lub wyjątkowe słuchawki. Nie czekaj, idź do sklepu i zaproś gwiazdy na koncert do swojego domu. Szczegóły w sklepach objętych promocją w całym kraju i na www.philips.pl/promocje. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. SpaceX. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj 3 wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja mam ważną informację dla kierowców. Na obwodnicy w Gdyni paliła się ciężarówka, więc wszyscy kierowcy, którzy jadą do Gdyni, niech omijają obwodnicę. Obwodnica stoi po prostu. Dziękuję za tę informację, chociaż warszawski kierowca autobusu zapewne i tej sytuacji dałby odpór i na pewno by się uśmiechnął. Pytaliśmy, czy to akcja całego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, czy... No i państwo oczywiście mają na to odpowiedź. Ja z telefonu, który był przed chwilą od pana, który mówił o kierowcy MPK podróżującym po ulicach Warszawy z lizakiem. Wiem, o co chodzi w tej sprawie. W telewizji śniadaniowej był ten pan, jako taki jeden przyjemny kierowca, który umila zarówno podróżującym, jak i przejeżdżającym obok samochodom właśnie dzień w ten sposób, pokazując lizaka, wrzuć na luz, uśmiechnij się. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienie. No to przynajmniej wiemy, jest jeden kierowca uprzejmy warszawskim MZA. To już jest piosenka z naszej płyty tygodnia. Elton John oczywiście. Dwa egzemplarze płyty dla państwa. 2-2 i 7 trójek. Miłośnik sztuki walki. Saturday Night's Alright for Fighting. To Elton John oczywiście z płyty Goodbye Yellow Brick Road i to jest nasza płyta tygodnia. Już rozdana 12,5 minuty po godzinie 18. Reportaż w Trójce. Luba i Żenia to małżeństwo muzyków z Ukrainy. Od kilku miesięcy mieszkają we Wrocławiu. Na Ukrainie mieli rodzinę, przyjaciół, pracę, ale przeszkadzało im panujące wszędzie łapówkarstwo, nierówności społeczne, nierespektowanie prawa. Chcieli innego życia. Podczas wydarzeń na kijowskim Majdanie zaczęli tęsknić. W Polsce poczuli, że są Ukraińcami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej zatytułowanego Tu poczuliśmy, kim jesteśmy. Oczywiście, że bardzo chcę do domu i tęsknię za domem. Ale tutaj we Wrocławiu nie uczyłam siebie taką cudzą. Co tam zostawiliście? No wszystko. Mamy tam rodziców i całą rodzinę i przyjaciół i pracę. Ale oni nas zawsze czekają i powiedzieli, że jak chcecie wracać, to będziemy was czekać. Nawet tam, gdzie pracowaliśmy na filharmonii, to pan dyrektor powiedział, że zawsze czekamy. Bo ja słyszę, że niedobrze mówię. No bo nie uczę specjalnie, a trzeba uczyć. Bo Żenia uczy i siedzi każdy dzień, ma 30 minut i uczy. I... A ja nie uczę. Jeszcze 2-3 lata to będę mówić. Jakie 2-3 lata jeszcze? No, trzeba pisać, nie wiem. Bardzo trudne słowo szczęście dla napisania. Bo my mamy szczy, to jedna litera, a tutaj 4. Tak jak na przykład ja rozmawiam po ukraińsku, to mój akcent od razu mówi wszystkim, że jestem z Ukrainy bardziej, albo gdzieś tam. No maksa to Białystok mówią, że... Brzenia mówi, że chce pozbyć się akcentu. Chłopaki mówią, że nie trzeba, fajnie brzmi. Witam serdecznie, nazywam się Sołuszyn. Witamy się w składzie Szymon Tomasiński na gitarze. Jarek Chorzanek na perkusji. Żenia Gotyński na gitarze basowej. Maciek Święcicki na gitarze. Ponieważ nasz basista wyjechał do Niemiec do pracy, poszukiwaliśmy kogoś na stałe, dyspozycyjnego i kolega, który kiedyś grał z nami w zespole, Piotr Czerniewicz, który też wyjechał z Wrocławia do Jaworzna, zdzwoniliśmy się pewnego dnia i mówi, że jest we Wrocławiu taki chłopak z Ukrainy, z którym kiedyś miał przyjemność grać, że świetny basista, żebyśmy go sprawdzili, no bo na pewno będzie warto. No i ja zadzwoniłem do Żeni, umówiliśmy się na próbę szybką i była to taka miłość od pierwszego wejrzenia. Zespół się zakochał w nim, on się zakochał w zespole, szybko wskoczył do zespołu w ciągu, nie wiem, 2 tygodni. Wykonał ogrom pracy, żeby ogarnąć z 200 piosenek. My byliśmy w szoku, jak mu to szybko idzie, jak nam się fajnie gra. I to był październik 2013. Nazywam się Żenia, czyli ekwiwalent polskiego imienia Eugeniusz Genyk. I niektórzy mówią, że jestem prorok, bo ja skąd wiedział, że trzeba wyjechać. Mówię, ja wyjechałem tu po swoich sprawach, a to, że w Ukrainie rewolucja, no to po prostu już czas na tą rewolucję. To, co się działo tam, to jedna historia, a co dzieje się u mnie w moim życiu, to druga historia. Nie przyjechał i nie czekał, że tam manna z nieba spadnie albo ktoś mu wręczy pieniądze i powie, że tu się będzie fajnie żyło, tylko on ciężko naprawdę pracował. I jest to odważne, ale do odważnych świat należy i on dużo wygrał, moim zdaniem, przyjeżdżając tutaj. W trakcie swego nauczania na Akademii Muzycznej to też przyjeżdżałem tu do Leszna na warsztaty jazzowe. Zorientowałem się, że takie wysokiego poziomu muzyczne środowisko jest we Wrocławiu. No i ja sobie zaczęłam myśleć o tym, może by tu przyjechać i żyć pośród tych muzyków, jazzmenów albo muzyków z rozrywkowej muzyki. Dopóki nikt mnie nie goni stąd, jestem tu. Ja posiadam kartę Polaka, która potwierdza moją przynależność do polskiego narodu. No, polskie korzenie mam tylko teoretycznie w taki sposób, że moje nazwisko jest Betliński, a dziadek tam zawsze mi mówił, że tam jego dziadek to właśnie taki dwa brata z Polski wyjechali, jeden do Ukrainy, a drugi do Kazachstanu. Ale dokumentalnie no, trudno to było potwierdzić, bo oni w taki sposób wyprowadzili się z Polski, żeby nie było to nigdzie widać, że byli Polakami. Jakoś tam nie, to powiązane, nie pamiętam z czym tam dokładnie. Ja zrobiłem tą kartę Polaka w inny sposób. Zrobiłem to według takiego przepisu, który brzmi pracowałem dużo na korzyść Polonii na terenach Ukrainy. W momencie, kiedy się poznaliśmy, jakiś taki spontaniczny gest wykonałem, bo mi wiele ludzi obcych pomagało za granicami, to postanowiłem się odwdzięczyć komuś i pomóc mu. I zaproponowałem, żeby pomieszkał u mnie, nie wiem, 3 miesiące na start. Żona, która została na Ukrainie, trzymała tyły, żeby miał do czego wrócić te pierwsze miesiące. A jeżeli mu się tu uda, no to ona przyjedzie. Taki był plan. Jesteśmy małżeństwem gdzieś około 7 lat. U nas jakoś ja bardziej inicjatorem jestem różnych jakichś takich radykalnych zmian. Lubka jest taka, że i wszędzie jest dobrze. Tam mieszkali w Odesie, ona myślała, że może tu zostaniemy, fajne to nam. A jednak ja chciałam do Kijowa, wyjechaliśmy do Kijowa, a ona mówi, to też fajnie, może tu zostaniemy, tak, wiesz co, da, spróbujemy do Polski wyjechać. Przyjechała tu do Polski, do Wrocławia, mówię, niesamowite miasto, tu zostanie. Dobra, zostaniemy. Jest to odwaga, bo tak wyjechać, nic nie mieć tu, no to nie każdy zmoże. Ludzie nas dobrze przyjmują, pomagają. Nie mieliśmy nawet widelec albo talerzyków, to wszyscy nam poprzynosili. To już wszystko mamy. W Filharmonii pracowałam. Gram na skrzypcach. Tutaj też gram na skrzypcach, ale nie pracuję w Filharmonii. Teraz gram w zespole jednym, nazywa się Orkiestra Samanta, szantowy zespół. Ja już jestem na przykład tu bardzo mocno związany z różnymi muzykami. U mnie kalendarz rozpisany na przykład na czas dzisiejszy aż do końca sierpnia. Podejrzewam, że w sierpniu będzie rozpisany aż do Sylwestra. Z zawodu muzyka to nie jest tak trudno, bo jak grasz, to nie ma różnicy skąd jesteś. Będziemy teraz jeść. W Polsce jedzą zupę bez chleba, a w Ukrainie my jemy z chlebem. Zawsze, kiedy przyjeżdżaliśmy z koncertami, zawsze wrócili chleba dla Ukraińców. Taka różnica. To jest zupa ukraińska? Nie, to taka zupa z tego, co było, nie? Ukraińska zupa. Żenia, jaka jest ukraińska zupa? Nie mamy takiego coś jak żurek, nie? No jak baszcz jest. No baszcz ukraiński. A, kapuśniak. Zupkę robimy. Jakie takie potrawy? Golubci. To po polsku goląbki? Jakoś tak, no. Jeszcze robimy z Żenią pielmieni. To bardziej rosyjskie potrawa, ale Żenia bardzo lubi, bo jego babcia z Uralu, z Rosji, mieszka na Ukrainie, bo wyszła za mąż za dziadka, dziadek Ukrainiec, mieszka na wsi i mówię teraz, że co ta Rosja robi? Mam wstyd, że jestem z Rosji, nie? Po tych wydarzeniach teraz to nawet nie chcę pisać po rosyjsku i mówić po rosyjsku nie chcę. Dla mnie to jest ciężko. Ja rozumiem, że rosyjski język to nie jest przyczyna tego wszystkiego i ludzi też. Uczyłam się w rosyjskiej szkole, w rosyjskim języku wszystko było. W Odesie też, na akademii też wszystko po rosyjsku i lepiej mi po rosyjsku, bo od dzieciństwa po rosyjsku zawsze mówiłam. W domu tylko po ukraińsku. Ale teraz to jak słyszę rosyjski i po tych wszystkich wydarzeniach to nie chcę. To jest taki mój bunt, że ja specjalnie na przykład jak ludzie piszą do mnie po rosyjsku, moi przyjaciele, zastanawiam się i odpisuję po ukraińsku. Rozumiem, że oni też nie winni, nie? Ale mam taki bunt. Zauważyłam, że w Polsce każdy człowiek, i szczególnie młody człowiek, to interesuje się polityką. Wszyscy znają swoją historię i wszystko, co robi się w polityce, a ja tak nigdy nie miałam. A tylko po tych wydarzeniach zaczęłam coś tam mieć jakiś interes do tego wszystkiego i ciekawość do tego. Ja przyjechałam 2 stycznia, a 20 już były pierwsze zabójstwa tam u nas na Majdanie. I miałam takie uczucia, wyrzuty sumienia, że jestem tu, a nie w domu. Że tak naprawdę nie uciekałam z kraju. Chcieliśmy spróbować tutaj pomieszkać. Nagle zaczęło się takie robić na Ukrainie. Było bardzo ciężko tutaj to przeżywać. Ja chciałam pojechać do domu, nie? Nie wiem, co tam robiłam, czy nosiłam kanapki, czy co tam na tym Majdanie, ale chciałam pojechać. Wtedy miałam bardzo taką chęć tam być. Nawet może nie na samym Majdanie, ale ten Majdan malutki był w każdej miejscowości. U mnie w domu, w Mielickim też był taki Majdan. I w każdym mieście. I w Winnicy, i w Łódzku, i w Czerniowcach. Wszędzie był taki Majdan. I mogłabym być u siebie w domu. I kiedy by zapytały moje dziecko, że mama, co robiła, kiedy były te wydarzenia na Majdanie, no to powiedziałam, że byłam tam i robiłam to i to. A teraz jak dziecko mnie zapyta, to powiem, że byłam w Polsce i nic nie zrobiłam. Muzycy przecież grali tam na Majdanie, ale to było jeszcze w ten taki sposób protestu pokojowego. Kiedy już zaczęła się taka ostra relacja, ostre takie konflikty, to przeważna większość ludzi, znajomych moich, to nie jeździli tam, bo bali się. Niektórzy byli, ale nie wychodzili na ten front, gdzie strzelali, tylko byli w centrum Majdanu, w tym miasteczku namiotowym. Walczyli w taki sposób. Czy znasz ty, jak silno duszę bije pożelny dość? Tak niby wiem, zawsze czekało jeszcze mnie. Czasami chciało się też pojechać tam i być z nimi. Byłem tu mocno zaangażowany z różnymi muzykami. Ja już nie mógł powiedzieć tam, sorry chłopaki, poszukiwujcie sobie zastępstwa, bo ja jadę tam. No nie, już musiałem być tu i jakoś tylko przez Skype tam jakoś podtrzymywać, wspierać znajomych z Ukrainy. Maksa, co ja zrobiłem, to zagrałem parę koncertów Solidarności z Ukrainy. Taka jak ty, mowa i raz na wse życie. I to jest nieba. A teraz w Ukrainie troszeczkę jest... Ja bała się tam być, nie? Chociaż ja mieszkam w centralnej Ukrainie, lęk taki był, nie? Bałam się wojny. I nie wiem, bo jak jestem tu, to chcę być tam. A jak przyjeżdżam tam, to myślę, a co robić tam? Nie widzę przyszłości, tak? Majbutnie. Nie widzę przyszłości tam dla siebie, dla moich dzieci na dany czas. Różnica wielka jest między Polską i Ukrainą i dlatego, kiedy Polacy narzekają coś, bo oni lubią narzekać zawsze i zawsze mówię, no nie narzekajcie, bo jest wszystko w porządku u was. U nas jak w Konstytucji zobaczyć, no to niby napisane, ale konkretnie nie napisane. Rób co chcesz. Ciężko mówić, bo to jest mój rodzony kraj i ja bym chciała tam mieszkać, nie? Po wydarzeniach na Majdanie chciałam, żeby wszyscy wiedzieli, że jestem Ukrainką, kto przychodzi do mnie w gości. Chcę zrobić takie ręczne serduszka na szydełku. Takie zrobić w kolorze żółtym i niebieskim. I powiesić sobie tam. I mam taki prezent z Ukrainy. Prezentowali mi takie godło. To teraz noszę. Marze ukraińskie. I nie wstydzę się tego, bo kiedyś, jak byliśmy dziećmi, to zawsze jak jakieś święto, to koszulę mieliśmy taką wyszywaną, nie? Zawsze nie chcieli to ubrać, bo to był taki wstyd. Przynajmniej nie na zachodzie, tylko może w centralnej Ukrainie. A teraz to wszyscy na święta, na weekendy chodzą w tych takich koszulach. Widać od razu przynależność do ukraińskiego narodu. Jak zaczęli mieszkać w Polsce, to zauważyliśmy, że jesteśmy Ukraińcami. Tak na początku pomyśleli, że pojedziemy i nie będziemy tęsknić, już zostawimy Ukrainę. Okazało się, że jesteśmy Ukraińcami. I to jest przecież tak, i to jest bardzo dobrze. Dobrze, że pojechali tu, żeby zobaczyć, kim jesteśmy. Moje życie, ja Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Tu poczuliśmy, kim jesteśmy. To Trójka, audycja popołudniowa. 27,5 minuty po 18. Afro Collective. W polu do popisu wyrósł mi tylko chwast. Smutnego drobiu pośród lisów widzę w lustrze twarz. Choć mam łokcie, to zbyt miękkie i zbyt długą listę strat. Wypchnięto mnie z kolejki, świsnął mi przed nosem bat. Bo nieskazitelnie brudne środki pewnego dnia sięgnę śmiejąc się paskudnie, by nie sięgnąć dna. Przychodzi mi do głowy w kredo wpisać kłamstwa z nut. Wobec skarg mieć sąd surowy, siły wznieść do rang sztuk. Bo nieodłączną częścią życia strach i ból. I chcę podkreślić to waląc kuflem w stół. Chwała nam i sława, frajerom żal. Bo frajer zawsze jest winien sobie sam. Winien sobie sam. Winien sobie sam. Winien sobie sam. I chyba już wystarczy, bo nadal ciężko spać. Smutnego oprawcy w lustrze widzę twarz. Choć moja wartość wzrosła i znałem zasad gry, to mokre ofiar oczka trują moje sny. Przyrzekam uroczyście złamać bicz i page, naprawić krzywdy wszystkie i dać się zjeść. Chodzi mi do głowy, gdy mnie teraz kopią znów, że na pogromców i księgowych podzielił ludzi Bóg. I chwała, i sława, i wiążę sobie krawat. Nieodłączną częścią życia strach i ból. I chcę podkreślić to, waląc głową w stół. Kontynuując tę jakże cenną myśl, ten kto nic nie może, nie dostanie. No to Michał zawiązał sobie krawat, Afro Collective również za 29,5 minuty, godzina 19. A w studiu bez krawata. Krzysztof Zyblewski, skrót najnowszych informacji. Liczba ofiar tragedii w tureckiej kopalni w Somie wzrosła do 245. Według najnowszych informacji udało się uratować prawie 450 osób, 80 jest rannych. Pod ziemią wciąż uwięzionych jest około 120 górników. Według ratowników szanse, że przeżyli, są niewielkie. Do eksplozji doszło w czasie, gdy jedna zmiana górników kończyła pracę, a druga zaczynała. Pod ziemią było wówczas 787 osób. Turcja ogłosiła 3-dniową żałobę w całym kraju. Flagi zostały opuszczone do połowy masztów. Na inwalidzkim wózku z Krakowa do Sopotu w 2 tygodnie. Niepełnosprawny sportowiec Janusz Radgowski podjął wyzwanie, żeby zebrać pieniądze na pomoc choremu na porażenie mózgowe Czarkowi. W południe dotarł nad morze. Chciałbym, żeby ta wyprawa inspirowała wszystkich. Nie bez kozery, mówię, zdobędę swój Mount Everest. Widziałem, z jaką prędkością się porusza, więc to były prędkości 10 km na godzinę. Ale czasami zjazdy były i 40 na godzinę. Śmialiśmy się, żeby go tam fotoradar gdzieś nie złapał. Udało się, dobrnąłem. Mogę nieść przekaz dla wszystkich ludzi, że nie można się bać. Masz marzenia, realizuj. Brawo. Dziękuję bardzo za przyjęcie. Jeszcze raz. Janusz Radgowski choruje na cukrzycę, ma amputowaną nogę, a 5 lat temu przeszczepioną mu nerkę. Teraz szykuje się do maratonu warszawskiego. Na Wyspy Kanaryjskie wróciły morskie anioły. Tak potocznie nazywany jest rekin o płaskim ciele i podobnych do płaszczki płetwach. Ten gatunek jest zagrożony. W ciągu tygodnia morskie anioły widziało 12 nurków z 3 klubów Nel Hierro i Gran Canaria. Do jednego z pierwszych spotkań doszło podczas zawodów w podwodnej fotografii. Ich uczestnicy twierdzą, że ryba zbliżyła się do łodzi i zaczęła ocierać o burty. Impresiona, porque es un bicho gigantesco, pero Zatrważa, bo jest duża, ale wskoczyłem za nią do wody i pływałem razem z nią. Pozwoliła nawet, żebym chwycił ją za płetwy, opowiada Nurek, fotograf. Zrobione przez niego zdjęcia przeanalizowali naukowcy z Uniwersytetu Wysp Kanaryjskich. Przypomnieli, że morskie anioły zamieszkiwały wody od Skandynawii po Mauretanię. Teraz żyją jedynie w Oceanie Atlantyckim, a archipelag jest, zdaniem naukowców, jednym z nielicznych miejsc, gdzie można je spotkać. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. No to czekamy już tylko na syreny w okolicach Wyspy Wolin. A jeśli chodzi o pogodę, to nie jest najlepiej ostrzeżenie przed intensywnymi opadami deszczu. Napisał pan synoptyk. Do końca dnia pochmurno w całej Polsce. Deszcz na północy kraju, w centrum, na południu przede wszystkim. Tam proszę uważać. Od 4 stopni na zachodzie do 7 w centrum i 9 na południowym wschodzie. Tak będzie kształtować się temperatura wieczorem i w nocy. Jutro bez deszczu tylko na północy i zachodzie. Poza tym będzie padać, ba, będzie lało, można powiedzieć. Sytuacja na południu wcale się nie poprawi. W Krakowie 12 stopni, w Rzeszowie 13, w Gdańsku 14, w Szczecinie, Augustowie 16, a 17 stopni najcieplej jutro we Wrocławiu, w Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy. Chciałem tak zgłosić dla kierowców, że w okolicach, że pod Rzeszowem, w okolicach Krasnego jezdnia jest strasznie śliska z powodu wycieku oleju napędowego z jadącej cysterny. Także bym prosił, żeby kierowcy bardzo uważali okolice Krasne, Rzeszów, wyjazd na Przemyśl. Dziękuję bardzo za tę informację. 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Słyszę ten gwar. Widzę ruch, kiedy biegnę ulicą. Czuję słońce i wiatr. Impuls miasta przez skórę. W laboratorium Ivostin wiemy, że miejskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez polskich dermatologów hipoalergiczny krem intensywnie nawilżający Ivostin Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt: skóra wolna od podrażnień, wygładzona i nawilżona. Ivostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Dostępny w aptece. Ależ się zrobiło ciepło. Nadchodzi lato. Zaraz zobaczymy, czy w samochodzie też się zrobi tak ciepło. Czemu tu skręcasz? Jak to czemu? Jedziemy do autoryzowanego serwisu Skody. Zrobić przegląd układu klimatyzacji przed latem. Och, odświeżanie na żądanie. Słyszałam w radiu. Szczegóły akcji odświeżanie na żądanie w autoryzowanych serwisach Skody. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja popołudniowa. Za chwilę powiemy o tym, jak nas oszukuje umysł. No i co by było, gdyby nas nie oszukiwał? Kto wie, czy nie gorzej jeszcze. Ale najpierw nowe nagranie zespołu, który ma już na swoim koncie dwie płyty. To jest trzecia, a może nawet czwarta. Bombay Bicycle Club. Feel to jest tytuł tego utworu. Be waiting till the night's done. feel it coming so clear. Phil, Bombay Bicycle Club. Dziś tylko we fragmencie, za 22 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Płata figle małym i dużym. Umysł. Okazuje się, że to, co widzimy, słyszymy, czujemy, to nie zawsze fakty, ale ich interpretacja. Przemnożona przez doświadczenie życiowe. Gdyby jednak umysł od czasu do czasu nie dał się oszukać, człowiek na pewno by zwariował. Przekonuje Michał Piądłowski z Centrum Nauki Kopernik, gdzie dziś otwarto wystawę Umysł przyłapany. Mamy coś takiego jak ślepa plamka. Załóżmy, że zamykamy lewe oko i obserwujemy tylko prawym, to po prawej stronie od prawego oka jest taki punkt, w którym nie widzimy, jest dziura. Natomiast kiedy patrzymy obojgiem oczu w normalnej sytuacji, dzięki temu, że nie wszystko widzimy ostro cały czas, jak patrzymy na wprost, nie widzimy dziury. Mózg sobie uzupełnia jakoś ten obraz. To jest jego sposób na to, żeby nie zwariować. Założono kiedyś grupie studentów takie okulary, które odwracały górę z dołem. Wicedyrektor Centrum Nauki Kopernik Irena Cieślińska. Się bardzo trudno żyje wtedy, ale już po jakimś czasie, ja dokładnie nie wiem, nie chcę oszukiwać, jaki to był czas, oni się znakomicie nauczyli żyć, to znaczy widzieli już znowu świat tak, jak trzeba. Wszystko im się w mózgu przestawiło i potem jak zdjęli te okulary, to znowu widzieli do góry nogami. Myślimy właściwie w sposób stereotypowy. Biolog molekularny, genetyk dr Jan Brzeski. Co wcale niekoniecznie jest złe. Stereotypy kojarzą się negatywnie, ale proszę zauważyć, że dzięki stereotypowym i automatycznym czynnościom sprawnie funkcjonujemy w tym świecie. Ja miałem na przykład taką śmieszną historię kiedyś na wyjeździe. Kolega powierzył mi swoją walizkę. Poprosił mnie, żebym ją przywiózł z hotelu do miejsca, gdzie odbywała się konferencja. No i ja przyjechałem na to miejsce konferencji razem jeszcze z drugim kolegą i nagle strach w oczach, bo nie ma tej walizki. Nie mamy jej ze sobą. I co się stało? Szukałem jej przez 3 godziny, wszędzie, po drodze. Byłem pewien, że trzymam ją w ręku, mój kolega też był pewien, że dałem ją mu na chwilę do ręki. A co się okazało po powrocie, że walizka stoi sobie spokojnie w hotelu. To, co trzymałem w ręku, to był plecak, a nie walizka. I to moje przekonanie, że tą walizkę zabrałem ze sobą, to już mózg uzupełnił sobie. Podobnie iluzjoniści wykorzystują to, że człowiek czegoś nie widzi i sobie uzupełnia. Iluzjoniści bardzo często odwracają uwagę. Iluzjonista Maciej Pol. I wykorzystują to, że mózg nie rejestruje wszystkiego. Na przykład, kiedy oddalamy jedną rękę od drugiej i jedna jest nieruchomo, to zawsze wzrok osoby pójdzie za tą ręką, która jest w ruchu, która odciąga uwagę. Uświadamiana jest tylko taka część informacji i to jest właśnie to, co często wykorzystują iluzjoniści, ale jest mnóstwo innych takich elementów, których nie wychwytuje mózg, które wykorzystują artyści, którzy tworzą złudzenia. To na przykład montażyści w filmie. Ale wyobraźmy sobie, gdybyśmy byli skonstruowani i nasz mózg zupełnie inaczej, to co by było z naszą wyobraźnią, z filmem, co by było na przykład z grami komputerowymi. Nie widzimy wszystkiego i wtedy możemy się łatwiej zadziwić. Ta wystawa tak naprawdę nie jest o tym, że mózg nas zwodzi i zmysły nas zwodzą, tylko ona jest o tym, skąd się bierze nauka. Bo nauka się zaczyna wtedy, kiedy zaczynamy wątpić w nasze poznanie zmysłowe. Niech pani popatrzy, Kopernik. Każdy normalny człowiek wie, że Ziemia się nie rusza. Słońce pojawia się na wschodzie, a potem bardzo, bardzo szybko biegnie, żeby zrobić ten szmat drogi i zniknąć na horyzoncie na zachodzie. A Kopernik mówi, może to nie jest dokładnie tak, jak mi to podsuwają oczy. Może jednak ten opis jest odwrotny, może to Ziemia biegnie wokół Słońca, więc rozumowanie jest ważniejsze w nauce niż poznanie zmysłowe i o tym tak naprawdę jest ta wystawa. Sztuczki można przeanalizować osobiście, odwiedzając nową wystawę Centrum Nauki Kopernik, ale tylko do niedzieli, później wystawa ruszy w Polskę. A już oglądała ją dziś Magdalena Karczewska. No to o mózgu jeszcze pieśń. W audycji jest mowa o tym, jak nasz umysł nas oszukuje. Padł przykład z walizkami. Natomiast jak słyszałem zapowiedź, od razu mi się nasunęła historia, myślę, wielu ludzi, jak to nasz umysł oszukuje nas z zakochaniem. Jesteśmy zakochani, mija ten czas, wtedy się budzimy i tak o, ale już jest za późno. Misia Furtak. Za kwadrans już prawie godzina 19. Paweł Sołtys jest, goście też są. Wchodzimy na, ja zawsze mówię, trudny rejon ekonomii, ale zawsze słucham z uwagą i Państwu również polecam. Bardzo ważny projekt. Trudny, ale za to jaki atrakcyjny. W studiu już dwóch ekonomistów gotowych na komentarze. A dziś będzie sporo o cenach. Najpierw ogólnie, o wszystkich naraz, bo skomentujemy dane o inflacji, które dziś opublikował Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest rekordowo niska, no prawie najniższa w historii. A potem pod lupę weźmiemy to, ile kosztuje internet i dlaczego Komisja Europejska twierdzi, że jest on w Polsce naprawdę wyjątkowo drogi. Trochę o cenach walut. 4,18 kosztuje w tej chwili euro, a więc złoty w drugiej połowie dnia się trochę umacnia. Dolar 3,05 groszy, funt 5,12, frank 3,43. Akcje są droższe, 0,34% zyskał dziś WIG 20, ale nie w USA. Tam spadki, 0,20% traci w tej chwili S&P 500. A pierwszy z zapowiedzianych przeze mnie gości to Maciej Bittner, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zaskoczony jest Pan, że tak nisko jest ta inflacja? 0,3% wzrosły ceny, patrząc rok do roku. Wszyscy są zaskoczeni, bo jednak prognozy były na poziomie 0,6-0,7, więc wyraźnie już mnie przestrzeli. Rzeczywiście niewiele nam brakuje do rekordu z czerwca zeszłego roku, kiedy wyniosła inflacja 0,2. No to raczej jest dobra wiadomość. Na pewno... Chyba jesteśmy za blisko tego zera, żeby powiedzieć, że wiadomość jest dobra. Nie uważa pan, że już tak niektórzy mówią, że latem zobaczymy deflację? Taka niewielka deflacja też nie jest jeszcze jakimś zagrożeniem, zwłaszcza, że w dużej mierze jest to spowodowane sytuacją na przykład na rynku paliw, które jak ktoś na stację bywa, to wie, że jednak są tańsze. Czy z ekonomicznego punktu widzenia nie wygłosił pan właśnie herezji, że deflacja nie jest złem? Wszyscy straszą deflacją, że jak ceny spadają, to firmy nie zarabiają, a jak firmy nie zarabiają, to nie płacą pensji na przykład. Nie, znaczy taka deflacja związana z tym, że jest więcej towarów na rynku, no nie jest groźna. Groźna jest deflacja wtedy, kiedy spada podaż pieniądza, kiedy banki nie chcą udzielać kredytów, a mieliśmy też dzisiaj statystyki NBP dotyczące tempa przyrostu pieniądza i ono jest cały czas dodatnie na poziomie powyżej 5%. Czyli zagrożenia deflacją nie ma, ale niektórzy używają takiego zwrotu, że ta inflacja jest uporczywie niska. To znaczy mamy ożywienie, nawet ożywia się popyt krajowy, a ceny nie chcą rosnąć. No to jak to wyjaśnić? No, znaczy po części mówię, że to są czynniki zagraniczne, że w ogóle mamy globalnie spadek inflacji, przede wszystkim w Europie. Trochę się nią zarażamy, tak? Tak, znaczy też poprzez kurs złotego, no to się przenosi na niższe ceny dóbr importowanych i niższą inflację w Polsce. No to nie tylko są paliwa. Natomiast to jest raczej dobra wiadomość. Stopy procentowe nie będą rosły dzięki temu. Prawdopodobnie do końca roku nie będzie podwyżek stóp procentowych. Jeżeli taka sytuacja niższej inflacji się utrzyma, no to prawdopodobnie nawet może to i dłużej się przeciągnąć. No właśnie, bo o tym, że stopy procentowe nie wzrosną do końca roku, mówiło się jeszcze zanim pojawiły się te dane o rekordowo niskiej inflacji, o wyjątkowo niskiej inflacji, no bo rekordy, jak pan wspomniał, były w czerwcu ubiegłego roku. Natomiast do kiedy możemy czekać na podwyższenie stóp? Albo załóżmy jeszcze scenariusz, że jednak Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy, czy to raczej economic fiction? To znaczy wszystko zależy od danych. No, na razie przeważały w Radzie głosy, że no, zbliżamy się do podwyżki. No, część członków pewnie chciałaby tej podwyżki jeszcze w tym roku, no, ale te dane przekonują prawdopodobnie, że zresztą w tym duchu też interpretowałbym dzisiejszą wypowiedź prezesa Belki, który powiedział, że należy się martwić deflacją na Węgrzech. Tamta deflacja jest symboliczna, -0,1, ale jednak jest to najniższy odczyt na Węgrzech, odkąd mierzono inflację od 1968 roku. No to jeszcze jedna hipoteza. A gdyby do akcji wkroczył Europejski Bank Centralny i poluzował swoją politykę pieniężną, to można by było w Polsce oczekiwać również obniżenia stóp podobnego ruchu? Tak, znaczy my staramy się, no, wprawdzie no nie jesteśmy w strefie euro, ani nawet jedną nogą, no, ale jednak podobnie tak jak inne kraje, które są w pobliżu, powiedzmy Dania czy Szwecja, no, to są kraje, które naśladują tą politykę Europejskiego Banku Centralnego. Jednak prowadzenie przeciwnej polityki, no, byłoby jakimś szokiem dla gospodarki. Niepotrzebnie napędzałoby zmienność kursu walutowego. Także wtedy można by się spodziewać jakichś działań po naszej stronie. Ale rozumiem, że oczekiwania są takie, że BC raczej nic nie zrobi. No raczej nie, bo tam ta inflacja zresztą jest wyższa niż u nas, bo jest na poziomie 0,7. I jeżeli nie będzie, no bo tak jak mówiłem, tutaj są te czynniki związane z rynkiem surowców, który powiedzmy spada od kilku lat i wywiera taką korzystną presję na spadek inflacji. Trochę wyprzedzając drugą część naszej audycji, podsumujmy, co właśnie staniało, bo oprócz tych spraw surowcowych i tańszych paliw w związku z tym mamy tańszą żywność i tańszą łączność, która jest tańsza o 1,5%. Tak, no to jest może przejście do następnej części programu, bo jeżeli łączność tanieje, to tanieje też internet. Oczywiście, a jeżeli chodzi o ceny żywności, one raczej będą nadal w trendzie spadkowym, czy to już koniec tańszej żywności, taniejącej żywności? Tak, no, mówiło się o tej węgierskiej deflacji, że tam ona po części jest spowodowana bardzo dużym urodzajem. No, nie wiem, czy myśmy w Polsce taki aż urodzaj odnotowali. Natomiast no, żywność nie przypadkiem jest wyłączona z tej inflacji bazowej, bo bardzo trudno ją prognozować. No, to jest prognozowanie długoterminowej pogody w dużym stopniu, więc ja się tego nie podejmuję. Dziękuję bardzo. Maciej Bittner z Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych był gościem Trójki. Dziękuję Państwu. internet powolny i horrendalnie drogi. Taki obraz maluje się z raportu Komisji Europejskiej, która zbadała ceny dostępu do sieci w krajach Unii. A w studiu Grzegorz Bernatek z firmy doradczej Auditel. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z raportu wynika, że za dostęp do internetu o prędkości od 1 do 8 megabitów, tutaj połączyłem dwie kategorie, bo Komisja Europejska jeszcze dzieli to od 1 do 2 i od 4 do 8, płaci się w Polsce według Komisji Europejskiej jakieś 82-84 euro, czyli w przeliczeniu 350 zł. Ciężko w to uwierzyć. Ciężko w to uwierzyć i chyba tutaj mamy przypadek z tą iluzją, o której była mowa w audycji. Te dane nie są do końca wiarygodne. Przede wszystkim myślę, że metoda statystyczna nie była do końca precyzyjna i pewne aspekty obliczeniowe powodują, że te dane są lekko zafałszowane. A druga sprawa, ta wartość w euro odzwierciedla siłę nabywczą Polaków, czyli cena, którą rzeczywiście płacimy, jest podnoszona przez to, ile faktycznie jesteśmy w stanie wydać za zarobione pieniądze. Czyli punktem odniesienia jest po prostu unijna średnia, tak? Tak, unijna średnia i to, ile przeciętny Europejczyk jest w stanie wydać, jest w stanie kupić za 1 euro. My jesteśmy w stanie za 1 złotówkę relatywnie kupić mniej niż średnio mieszkaniec Unii Europejskiej. Abstrahując od wyliczeń Komisji Europejskiej, panie Grzegorzu, mamy w Polsce drogi internet, czy raczej tani? Wydatki średnie gospodarstw domowych wynoszą 55 zł za usługę dostępu do internetu. Miesięcznie. Miesięcznie. To jest naprawdę niedużo. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to tam kupowane są łącza większej przepustowości. Więc w przeliczeniu za megabit płacimy relatywnie drogo, ale same wydatki gospodarstw domowych są nieduże. A jak jest z jakością tej sieci? Bo ona jest w takim razie wolniejsza niż w krajach zachodniej Europy, czy na przykład starej Unii. A jak jest z jakością łączy? Z jakością jest różnie. Rzeczywiście bardzo dużym problemem w Polsce jest niska przepustowość łączy dostępu do internetu. Drugim bardzo istotnym problemem jest to, że internet szerokopasmowy jest dostępny tylko w 70% gospodarstw domowych, gdy w Unii Europejskiej ta średnia wynosi 95%. Tak więc 30% to wynika ze słabych inwestycji? Tak, to wynika z tego, że operatorzy nie robili, zanichiwali z różnych powodów inwestycji w łącza szerokopasmowe i w 30% gospodarstw domowych nie można w ogóle kupić stałego łącza dostępu do internetu. Powrócimy za chwilę do spraw jakościowych. Pomówmy jeszcze trochę o tych cenach. Jak to będzie w najbliższym czasie? To znaczy, czy widać jakieś jaskółki, które świadczące o tym, że ceny internetu będą rosły lub spadały? Myślę, że ceny dostępu do internetu będą się utrzymywały na tym samym poziomie, natomiast będziemy kupowali i mieli dostępne coraz szybsze usługi. Dzieje się tak z kilku powodów. Po pierwsze, operatorzy widzą już, że te przepustowości są za małe i użytkownicy oczekują więcej, a po drugie czeka nas lada chwila olbrzymi skok związany z inwestycjami w sieci dostępowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Te projekty będą realizowane w latach 2016-2020 w nowej perspektywie programowania unijnego i myślę, że za 3-4 lata wreszcie będziemy mogli doświadczyć internetu ze światłowodu w gospodarstwach domowych. No dobrze, czyli internet nie będzie tańszy, ale za to będzie szybszy, tak? Będzie szybszy i myślę, że on będzie dużo, dużo szybszy. Założenia agendy cyfrowej, takiego dokumentu ramowego Komisji Europejskiej, która wyznacza ramy, jak Europejczycy mają korzystać z dostępu do internetu, wskazuje, że w 2020 roku każdy Polak musi mieć dostęp do internetu o przepustowości 30 megabitów na sekundę albo wyższe. Tak więc no, czeka nas naprawdę bardzo dużo pracy po to, żeby tak szybki internet znalazł się w naszych domach. Na pewno coraz więcej Polaków będzie korzystało z tego szybkiego internetu, a dzisiaj Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował przewodnik po jakości usług telekomunikacyjnych. W nich między innymi to, jak będą mierzone te łącza internetowe pod kątem właśnie jakości. Ma to być wszystko bardzo ładnie graficznie prezentowane. Pomówmy w skrócie, jak to będzie wyglądało. Urząd Komunikacji Elektronicznej doszedł do wniosku, że warto jest, żeby użytkownicy mieli świadomość, ile realnie, jakie realnie mogą wyglądać usługi dostępu do internetu. I ta inicjatywa będzie wyglądała podobnie jak badania na przykład awaryjności samochodów, które są współfinansowane przez wszystkich producentów aut po to, żeby prezentować, które samochody sprawują się lepiej w crash testach czy w związku z awaryjnością. Myślę, że ta inicjatywa jest szczególnie istotna dla klientów mobilnego dostępu do internetu. Jesteśmy bombardowani informacjami, że ten dostęp umożliwia 100 megabitów na sekundę, takie prędkości, albo że dana sieć ma największy zasięg w całej Polsce. A te badania będą prezentowały w sposób obiektywny. Między innymi prędkość i opóźnienia na sieci, tak wynika z tego przewodnika. Tak jest. Tutaj w zakresie internetu stacjonarnego nie ma takich problemów, natomiast właśnie w internecie mobilnym często albo w ogóle nie mamy zasięgu dostępu do internetu, albo ten dostęp ma mniejszą prędkość niż sobie wyobrażaliśmy, niż nam reklamował operator, lub też są bardzo duże opóźnienia w transmisji sygnałów i korzystanie z internetu wtedy jest bardzo niekomfortowe. Te badania pozwolą nam zidentyfikować, zanim zdecydujemy się na konkretnego usługodawcę, czy rzeczywiście te usługi będą wyglądały tak dobrze, jak on je zareklamował. Krótko na koniec, niech pan jeszcze powie, jak to wszystko będzie technicznie wyglądało, te pomiary. Takie pomiary realizowane są przez wyspecjalizowane firmy. To jest sprzęt w przypadku telefonii komórkowej umieszczony na samochodach, który wykonuje pomiary na terenach miast, na terenach słabo zurbanizowanych. Mierzy parametry takie jak... Specjalne samochody, które wyposażone są we wszystkie karty. Tak, najeżdżone nowoczesną infrastrukturą i mierzą przepustowość sieci, opóźnienia, to czy w ogóle da się korzystać z usługi. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Grzegorz Bernatek z firmy doradczej Audytel, a w bardzo ważnym projekcie to wszystko. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Powiedziałem, że konkursów i nagród dziś co niemiara, to jeszcze wszystkich chętnych, którzy w niedzielę chcieliby w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchać koncertu węgierskiej grupy Żagar, to jest muzyka elektroniczna. Proszę o kontakt 22 i 7 trójek. Jeszcze przez 10 minut Dariusz Pieruk będzie czekał na państwa zgłoszenia. Węgierska grupa Żagar, może warto posłuchać. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają państwa Włodzimierz.